मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हमने जो है कल प्रथम अध्याय का जो है तृतीय पाद का 36 नंबर सूत्र तक पढ़ लिया था। आज जो है 37वां नंबर सूत्र होगा। सभी निकाल लेंगे 1337 नंबर सूत्र। इसमें है कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्थे अकारांत पुमलिंग कर्तृस्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और च अव्यय पद है अशरीरे, अकारांत नपुंसक लिंग अशरीर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग कर्म शब्द कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्तृस्थे में समास है कर्तरी तिष्ठति इति कर्तृस्थः तस्मिन् कर्तृस्थे। तो ये जो है उपपद तत्पुरुष समास है। कर्तरी कर्त उपपद तिष्ठ धातु से है तो कर्तृस्थः माने उपपद तत्पुरुष समास है। अशरीरे में न शरीरम अशरीरम तस्मिन् अशरीरे, ये नहीं तत्पुरुष समास है। इस सूत्र में जो है इसके ऊपर जो सूत्र है सम्मान नोत संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु नियः, इससे नियः की अनुवृत्ति आ रही है। और आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है, उनका तो प्रकरण ही चल रहा है। इसका यदि हम अन्वय करते हैं क्रम से रखते हैं तो जगह कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च नियह कर्तरी आत्मने पदम, ये अन्वय हुआ। कर्तृस्थे अशरीरे कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च नियह आत्मने पदम। कर्तरी कर्तार्थ में होता है तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च नी धातोः परः आत्मने पदं भवति। कर्तरी माने कर्ता में स्थित, अशरीर माने शरीर से भिन्न, और उन्हें शरीर से भिन्न कर्मणि कर्म होने पर सती सप्तमी है। कर्ता में स्थित शरीर से भिन्न कर्म होने पर भी, च का अर्थ है भी, कर्तृस्थे कर्मणि च सती माने कर्ता में स्थित कर्तृस्थे और शरीरे कर्मणि च सती, कर्ता में स्थित शरीर से भिन्न कर्म होने पर नी धातु से परे आत्मने पद होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि क्रोधम विनयते, मन्युम विनयते, क्रोधम विनयते, मन्युम विनयते। तो ये जो क्रोध जो है, मन्यु जो है, मन्युम विनयते, तो ये जो कर्म है क्रोध और मन्यु जो कर्म है, कर्ता में स्थित है, क्रोध को हटाता है, क्रोध को दूर करता है। माने क्रोधम विनयते का मतलब हुआ कि क्रोधम अपगमयति, मन्युम विनयते का मतलब हुआ कि मन्युम अपगमयति, ये अर्थ हुआ। तो क्रोध को हटाता है, तो क्रोधम मैं कहूंगा कि वसुधा क्रोधम विनयते, अनंतः मन्युम विनयते, बालबोधः क्रोधम विनयते, श्रवणः मन्युम विनयते। तो बालबोध क्रोध को दूर करता है, मन्यु को दूर करता है, श्रवण वसुधा क्रोध को दूर करती है। तो इस वाक्य में कर्म है क्रोध, विपूर्वक नी धातु जो है उसका क्रोध कर्म है। तो है शरीर में रहता है क्रोध, शरीर क्योंकि भाव है ना, जो क्रोध करेगा उसके अंदर ही रहेगा। तो कर्ता में स्थित तो है, परंतु क्रोध शरीर का अवयव नहीं है, शरीर नहीं है, तो शरीर से भिन्न है। इसलिए करें कि कर्तृस्थे शरीर भिन्ने कर्मणी च सती, माने शरीर कर्ता में स्थित शरीर से भिन्न कर्म के होने पर भी नी धातु से परे कर्तार्थ में आत्मनेपद हो जाता है। समझ में आ गया सभी को जी? बालबोध जी समझ में आ गया? बालबोध जी, श्रवण जी समझ में आया? आवाज ही नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। समझ में आ गया जी? ओ माता जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, समझ में आया? कौन सा? क्रोधम, मैं बोला कि बालबोध क्रोधम विनयते, इस मतलब कि बालबोध क्रोध को दूर करता है। तो बालबोध जो है क्रोध को दूर करता है। हमने कहा श्रवण मन्युम विनयते, श्रवण जो है मन्यु को दूर करता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि बालबोध क्रोध को दूर करता है, इसमें कर्म क्या है? इस क्रोध है, तो क्रोध कर्ता के अंदर होता है ना, बालबोध के अंदर क्रोध है ना जी, परंतु क्रोध शरीर का अवयव है, इसलिए शरीर भिन्न कर्तृ माने कर्ता में इसी शरीर भिन्न कर्म है कि नहीं है क्रोध है। तो उसके होने पर नी धातु से परे आत्मने पद हो गया, इसलिए विनयते बना। समझ में आ गया? तो क्रोध और मन्यु जो है नी धातु माने क्रोध और मन्यु जो है नी धातु का जो कर्म है क्रोध, वह शरीर से भिन्न कर्म है, और कर्ता में से, इसलिए निधा उससे प्रार्थना पद हो गया। मन्यु का मतलब होता है क्रोध ही है, परंतु जो है ज्ञान पूर्वक क्रोध। यदि कोई यदि व्यक्ति एक जो है माँ है, एक पिता है, एक आचार्य है, जब विद्यार्थी जब बदमाशी कर रहा होता है तो उस समय भीतर से ज्ञान रहता है, होश हवास में रहता है, और ऊपर से उसको सही रास्ता दिखलाने के लिए जो क्रोध करता है वो मन्यु है। समझ गए? क्रोध उसका नाम है जो अपने आपा को मैंने खुद को परेशान कर दे, और मन्यु वो है कि खुद को ना परेशान करे, दूसरे को परेशान कर दे, डरा दे, वो मन्यु है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, मन्यु तो करना चाहिए, क्योंकि मन्यु व्यक्ति सुधार के अर्थ करता है। इसलिए कहते हैं मन्यु असी मन्यु में दे, हे भगवान आप मन्यु स्वरूप हो, परमात्मा कभी क्रोध नहीं करता, परंतु मन्यु करता है, दंड देता है, इसलिए मुझे मन्यु दो। समझ आया? आगे चलो। आगे है वृत्ति सर्ग तायनेशु क्रमा। तो वृत्ति सर्ग तायनेशु, अकारांत नपुंसक लिंग वृत्ति सर्ग तायन शब्द जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और क्रमः क्रमः मकरांत पुल्लिंग क्रम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। वृत्ति सर्ग तायनेषु में समास है वृत्तिश्च सर्गश्च तायनम च इति वृत्ति सर्ग तायनानि, माने वृत्तिश्च सर्गश्च तायनम च इति वृत्ति सर्ग तायनानि तेषु वृत्ति सर्ग तायनेषु, इतने तर योग द्वंद समास हो गया। तो अब इसका जो अन्वय करोगे तो क्या अन्वय होगा? सप्तमी ऐसे वृत्ति सर्ग तायनेषु, फिर क्रमः, फिर कर्तरी आत्मनिपदम। कर्तरी तो अपने आप अध्याहार हो जाएगा, तो कर्त क्या हो गया जी? वृत्ति सर्ग तायनेषु अर्थेषु, ऐसा अर्थ हो गया वृत्ति सर्ग तायनेषु अर्थेषु क्रम धातु परह, माने क्रम माने क्रम धातु परह आत्मनेपदम भवती। कर्तरी अर्थ है, कर्तार्थ में होता है आत्मनेपद। लह कर्मी चभावे चा कर्म के अभ्यस्त को लकार कर्ता में होता है, उसके आधार पर उससे हमने यहां पर ले आया। तो माने वृत्ति सर्ग और तायन, वृत्ति वृत्ति का मतलब होता है अप्रतिबंध, माने प्रतिबंध का अर्थ होता है रुकावट, प्रतिबंध और अप्रतिबंध माने बिना रुकावट के चलना, बिना रुकावट का गति करना, ये वृत्ति है। जैसे बोलते हैं ना जी चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध, योग किसे कहते हैं? चित्त के वृत्तियों का निरोध करना। तो वह क्या है? जब व्यक्ति ध्यान कर रहा होता तो वो वृत्तियां चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है। तो ये तो वृत्ति माने यहां पर जो हुआ एक समझाने के लिए, तो वृत्ति का मतलब हुआ कि ऐसा गति, ऐसी गति जोश में रुकावट ना हो। तो अनिरोध, जैसे वृत्ति माने अनिरोध, योग माने हुआ निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्ति को रोकना योग है। तो चित्त के वृत्ति का अनिरोध न रोकना योग नहीं है। तो वृत्ति माने अनिरोध, न रोकना, बिना रुकावट के चलना। सभी को समझ में आ गया जी? योग दर्शन आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो वहां पर वृत्ति माने विचार अनिरोध, जिसको रोका नहीं जाए, बिना रुकावट के चलना, अनिरोध, अप्रतिबंध। अप्रतिबंध माने वृत्ति माने अप्रतिबंध, जिसमें बंधन नहीं है, जिसमें बंधा हुआ नहीं है, प्रतिबंध नहीं जो है। तो अप्र जी तो योग में तो दो प्रकार के विचार चलते हैं, कोई भी चले उससे क्या लेना ना। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि वृत्ति माने, वृत्ति का मतलब हुआ अनिरोध। योग दर्शन में थोड़े पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो केवल एक उदाहरण दिया हूँ कि योग में जो वृत्ति माने होता है वहां पर विचार, वैसा विचार जो चल रहा है क्या अच्छा चले या बुरा चले, अनिरोध। हाँ उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्ति का निरोध, यही रोग है ना जी, तो चित्त के वृत्ति का अनिरोध योग नहीं है। तो यहां पर जो है वृत्ति माने अनिरोध उससे संबंधित है, अप्रतिबंध, इसीलिए कह रहे प्रथम वृत्ति में लिखा है कि वृत्ति माने अप्रतिबंध। समझ में आया? हाँ। तो माने वृत्ति का अर्थ हुआ न रुकना, वृत्ति का क्या हुआ न रुकना, बिना रुकावट के चलना। तो ये, और सर्ग का मतलब होता है उत्साह, सर्ग उत्साह का मतलब होता है सर्ग, सर्ग जैसे सृष्टि कहते हैं जी, सर्ग सृष्टि, तो सृज विसर्गे वह उत्साह, यहां पर सर्ग का मतलब हुआ उत्साह। सर्ग का मतलब क्या है जी यहां पर उत्साह, और तायनम का अर्थ है विस्तार, तायनम माने विस्तार। तो वृत्ति माने अप्रतिबंध माने अनिरोध, न रुकना बिना रुकावट के चलना, और सर्ग का मतलब हुआ उत्साह, और पायन का मतलब हुआ विस्तार। तो वृत्ति सर्ग तायनेशु अर्थेशु माने वृत्ति अर्थे सर्ग अर्थे तायने अर्थे च वर्तमान क्रम धातु पर आत्मनेपदम भवति। वृत्ति अर्थ में वर्तमान जो क्रम धातु, सर्ग अर्थ में वर्तमान जो क्रम धातु, और तायन अर्थ में जो वर्तमान क्रम धातु से परे आत्मनेपद होता है कर्ता अर्थ में। तो देखो क्रम का अर्थ केवल पाद विक्षेप नहीं है, वृत्ति भी अर्थ है, सर्ग भी अर्थ है, तायन भी अर्थ है। ये तो उदाहरण है, जैसे उदाहरण है जैसे मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि ही, मने मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि ही, इस व्यक्ति की बुद्धि जो है, इसकी बुद्धि मंत्रों में अव्याहत गति से चलती है, बिना रुके चलती है। क्रमते वृत्ति अर्थ हो गया ना जी, क्रमते मने चलती है, गति करती है, मंत्रों में इसकी बुद्धि अभ्याहत गति बिना रुके चलती है। या रिचि क्रमते अस्य बुद्धि, इस व्यक्ति की बुद्धि ऋग्वेद में अभ्याहत गति चलती है, बिना रुके चलती है, बिना रुकावट के चलती है। समझ गया जी वृत्ति उदाहरण, और क्रमते में कोई विशेष है ही नहीं कुछ भी। ऐसे ही सर्ग अर्थ में वृत्ति सर्ग अर्थ में हुआ कि व्याकरण व्याकरणाध्ययनाय क्रमते, व्याकरण के अध्ययन के लिए उत्साहित होता है, माने व्याकरण के अध्ययन के लिए श्रवण श्रवण व्याकरण व्याकरणस्य अध्ययनाय क्रमते, श्रवण जो है व्याकरण के अध्ययन के लिए, व्याकरण को पढ़ने के लिए उत्साहित होता है, उत्साह करता है, व्याकरण के अध्ययन के लिए उत्साह करता है। तो व्याकरण अध्ययन आय क्रमते, व्याकरण पढ़ने में उत्साहित होता है, ये हो गया। और उत्साहते अर्थ हुआ यहां पर क्रमते का अर्थ, और तायन अर्थ में, तायन अर्थ में जो उदाहरण दिया इन्होंने, अस्मिन शास्त्राणि क्रमन्ते, अस्मिन शास्त्राणि क्रमन्ते, तो अस्मिन शास्त्राणि क्रमन्ते माने इसमें शास्त्र जो है क्रमन्ते विस्तृत होते हैं, समृद्ध होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और पायन माने बढ़ना, पायन का मतलब विस्तार। तो इसमें शास्त्र जो है माने इसमें माने अस्मिन शिष्य, इस जो सुयोग्य शिष्य में शास्त्र वृद्धि को प्राप्त होते हैं, शास्त्राणि क्रमन्ते, शास्त्र वृद्धि को प्राप्त होते हैं, शास्त्र बढ़ते हैं, शास्त्र का विस्तार होता है इसमें। समझ गया जी? और कुछ नहीं है, क्रम लट है, क्रम शब्द क्रम से बन गया, और कुछ यहाँ पर नहीं है। क्रम उपाद विक्षेपे से वर्तमान काल लटपत्य हुआ है। आगे उप पराभ्याम, आगे है उप पराभ्याम। उप पराभ्याम अकारांत पुण्य उप पर सब पंचमी की द्विवचन है, समास है। उपश्च पराश्च इति उप परौ ताभ्याम उप पराभ्याम, इतृतर योग द्वंद हो गया। और ऊपर से वृत्ति सर्ग तायनेशु, इसके मृत्यु आ रही है, क्रम के मृत्यु आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? वही अर्थ हो गया, वृत्ति सर्ग तायनेशु अर्थेशु वर्तमानात उप परा उप परा उप माने उप परा पूर्वात, उप परा पूर्वात क्रम धातु, वर्तमानात क्रम धातु पर, या वर्तमानात उपपूर्वात परापूर्वात च, दोनों को अलग अलग कर लीजिए और सरलता के लिए, कि माने वृत्ति सर्ग तायनेशु वर्थेशु उपपूर्वात क्रम धातु पर परापूर्वात क्रम धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मने पदम भवति। माने वृत्ति अर्थ में, सर्ग अर्थ में, माने अनिरोध अर्थ में, उत्साह अर्थ में और विस्तार अर्थ में उपपूर्वक क्रम धातु से परे और परापूर्वक माने परा माने परा उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से परे कर्तार्थ में आत्मने पद होता है। जैसे उपक्रमते पराक्रमते, वृत्ति अर्थ में जैसे उपक्रमते पराक्रमते, तो उपक्रमते माने नहीं रुकता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ क्या चीज? वृत्ति जो शब्द है वो किस धातु से बनेगा? वृ धातु से, वृ वर्णे सृज विसर्गे, सृज धातु से सर्ग बना और वृ धातु से वृत्ति बना, वृ वर्णे एक तीन प्रत्यय करके। तायरी, तायरी धातु है, ओ पाए ने ओ तायरी, तायरी ताय तायरी धातु है ना, तायरी माने विस्तार अर्थ में, ओ प्याय ने ऐसे करके है, तायरी आप प्याय ने, तायरी आप प्याय ने ऐसा करके है, देख लेना। तो वो अपने आप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो क्रम है उसको देखो आप, उससे विपरीत आपने कह दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो उपक्रमते वृत्ति अर्थ में क्या हो जाएगा? उपक्रमते पराक्रमते। तो उपक्रमते का मतलब क्या हुआ जी? वृत्ति अर्थ में चलना अर्थ में हो गया, वृत्ति का मतलब है चलना, न रुकना। तो उपक्रमते का मतलब हो जाएगा कि रुकता नहीं है, चलता है। और सर्ग अर्थ में हो जाएगा उत्साह करता है, वही उपक्रमते। प्रसंगानुसार देखें, मैंने वृत्ति अर्थ में हो जाएगा उपक्रमते पराक्रमते का अर्थ हो जाएगा कि नहीं रुकता है, चलता है, यहां पर प्रारंभ करता है, ऐसा अर्थ दिया है। पुरुषार्थ करता है, पराक्रमते मैंने पुरुषार्थ करता है, तो चलना ही हो गया, गति हो गया ना जी, गति करता है, नहीं रुकता है। और उपक्रमते पराक्रमते अर्थ हो, उत्साह करता है, उत्साहित होता है, उत्साह करता है, उत्साहित होता है। और तायन अर्थ बनेगा उपक्रमते पराक्रमते, बढ़ता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, वही वृत्ति सर्ग तायन अर्थ में हो गया। समझ गया जी? ये है वही उपक्रमते, वही है पराक्रमते, परंतु वृत्ति अर्थ में हो जाएगा कि वह नहीं रुकता है, अर्थात आरंभ करता है, चलता है, पराक्रम पुरुषार्थ करता है, तो वह गति हो गया। और वही जब पराक्रमते उपक्रमते का अर्थ हो जाएगा उत्साहित होता है, उत्साह अर्थ में, उत्साह करता है। और वही उपक्रमते पराक्रमते जब आप तायन अर्थ में करोगे तो जगह बढ़ता है, ऐसा तायन विस्तार को प्राप्त होता है, विस्तृत होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। आगे आंग उद्गमने, आंग नकारांत पुलिंग, आंग शब्द पंचमी एक वचन है, उद्गमने अकारांत नपुंसक लिंग, उद्गमन शब्द सप्तमी एक वचन है, अनुवृत्ति जो है क्रम के अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अन्वय हो गया उद्गमने आंग क्रम कर्तरी आत्म पदम, तो क्या हो गया उद्गमने अर्थे आंग पूर्वात या आंग उपसर्ग पूर्वात क्रमो धातु पर माने क्रम धातु पर कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवति, उद्गमन अर्थ में वर्तमान जो है आंग पूर्वक क्रम धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है। उदाहरण है आदित्य आक्रमते, माने आदित्य आक्रमते या आक्रमते आदित्य, आक्रमते चंद्रमा, चंद्रमा आक्रमते आक्रमते चंद्रमा, आक्रमन्ते ज्योतींषि, ये तीन उदाहरण दिया इसमें। तो यहां पर जो है उद्गमन अर्थ है, उद्गमन माने उदय होना, उद्गमन का अर्थ है उदय होना, तो आक्रमते आदित्य क्या हुआ, आदित्य उदय होता है, सनराइजेज अंग्रेजी में जो सनराइजेज सन उदित होता है, उदय को प्राप्त होता है, यहां पर है आक्रमते आदित्य, आदित्य आक्रमते, आदित्य जो है उदय होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य का उदय होता है, ये अर्थ हुआ कि सूर्य उदित होता है। आक्रमते चंद्रमा, चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, ये हो गया। और आक्रमन्ते ज्योतींषि, नक्षत्र उदित होते हैं, नक्षत्र उदय होते हैं, नक्षत्र का उदय होता है, नक्षत्रों का उदय होता है, समझ गया जी अर्थ, सभी को समझ में आ गया, आगे है वेह पाद विहरणे, वेह पाद विहरणे इकारांत पुलिंग विशत पंचमी एक वचन है, पाद विहरणे अकारांत नपुंसक लिंग, पाद विहरण सब सप्तमी एक वचन है, समास है पाद विहरणे पादस्य विहरणम पाद विहरणम तस्मिन पाद विहरणे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। विहरणम का अर्थ है, विहरणम का अर्थ है विक्षेप, विक्षेप करना, विहरणम माने पाद विहरणम, तो विहरणम माने विक्षेप, तो पाद विहरणम का मतलब पादस्य विहरणम, पाद का विक्षेप करना, पाद को रखना, पैर को उठाना, ऐसा पैर को उठाना, विक्षेप करना, क्रमोपाद विक्षेपे कहते ना जी, क्रमोपाद विक्षेपे, तो उस इतना जो अर्थ है क्रम का सर्ग भी है, इससे क्या पता चला, ध्यान रखना कि धातु पाठ में जो अर्थ दिया हुआ है केवल मात्र एक उदाहरण मात्र है, थोड़ा सा उदाहरण मात्र है, जैसे क्रमु पाद विक्षेप अर्थ में दे दिया हुआ है, पाद को विक्षेप करने अर्थ में, पाद को उठाने अर्थ में, ये पाद को उठाने अर्थ में वो केवल एक उदाहरण दिया, पर तो सर्ग भी है, तायन भी है, इत्यादि बहुत सारे क्रम के अर्थ हैं, और उन अर्थों को वह उपसर्ग परा उप इत्यादि जो भी है उसका वह प्रकाशक है, द्योतक होता है, तो पाद का विक्षेप करना, पाद को उठाना, पैर से चलना, पार को पाद का विक्षेप अर्थ में जो है यहां पर वी पूर्वात माने पाद विहरणे, पाद विहरणे अर्थे वी पूर्वात क्रम धातु पर, वी पूर्वात क्रम धातु पर आत्मने पदम भवती, माने पाद विहरण अर्थ में वी पूर्वक क्रम धातु से परे जो है आत्मने पद होता है। उदाहरण है सुष्ठु विक्रमते वाजी, साधु विक्रमते वाजी, यहां पर हुआ, तो सुष्ठु विक्रमते वाजी का मतलब है कि वाजी माने घोड़ा, वाजी जो है शक्तिशाली होता है, तो वह वाजी जो घोड़ा है अच्छी तरीके से पैर को उठाता है, माने पैर से चलता है, अच्छे प्रकार से चलता है, ये हो गया। तो यहां पर अश्व इत्यादि का जो क्रमण विशेष है, गति विशेष है, उसी को विक्रमण कहते हैं, पर माने अच्छा माने गति विशेष, घोड़े इत्यादि का जो गति विशेष है उसको विक्रमण कहते हैं। जैसे संक्रमण होता है ना, संक्रांति होती है संक्रमण, ऐसे विक्रमण। तो सुष्ठु विक्रमते वाजी, साधु विक्रमते वाजी, ये अर्थ हो गया। माने घोड़ा जो है अच्छी तरीके से पैर को उठाता है, अच्छी तरीके से चलता है, ऐसा अर्थ हुआ। कि जो है ना टप टप टप टप जैसे देखते होंगे कभी कि वो कितने अच्छे तरीके से चलता है, तो वो उस अर्थ को बता रहा है। आगे प्रूपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रूपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रूपाभ्याम समर्थाभ्याम अकारांत पुमलिंग प्रूप शब्द पंचमी व्यक्ति द्विवचन है। समर्थाभ्याम अकारांत पुमलिंग समर्थ शब्द पंचमी व्यक्ति द्विवचन है। समास है प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ, प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम। तो अन्वय हो गया समर्थाभ्याम प्रोपाभ्याम अक्रम कर्तरी आत्मने पदम। तो अर्थ क्या हो गया जी? अब अर्थ हो गया कि प्रोपा माने समर्थाभ्याम, समर्थाभ्याम तो समर्थ का मतलब क्या हुआ जी, ये भी पहले समझ लीजिए। समर्थ, समर्थ भी में समास है, समर्थ में जो है समास है। तो समर्थ का अर्थ है समह अर्थो ययो हो, समह माने तुल्य समान। यहां पर समर्थ का मतलब वह समर्थ पद विला समर्थ नहीं है, यहां पर समर्थ का मतलब कि समह समान अर्थो अर्थ ययो, अर्थो ययो जिनका, जिन दोनों का अर्थ समान है। तो समर्थाभ्याम प्रोपाभ्याम का विशेषण है माने जब प्र और उपकार समान होगा तो तुल्य अर्थ वाले जो उप और तुल्य अर्थ वाले उप और प्र और उप उपसर्ग, तो तुल्य अर्थ वाले, तो प्र समर्थ माने तुल्य, तो प्रोपाभ्याम तो अर्थ हो गया कि समर्थाभ्याम प्रोपाभ्याम, प्रोपाभ्याम उपसर्गाभ्याम परस्मात् क्रम धातु पर आत्मने पदम भवती कर्तरी अर्थे, ऐसा तो जाएगा कि प्रोपाभ्याम मने समर्थ अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, तुल्य अर्थ वाले प्र और उपसर्ग, प्र और उपसर्ग उप उपसर्ग से परे। यहां पर ऐसा कर दीजिएगा कि प्रोपाभ्याम सप्तमी है तो से हो गया मने समान अर्थ वाले प्र और उप उपसर्ग से उत्तर क्रम धातु से परे कर्ता अर्थ में, कर्ता वच में, कर्तृवाच में आत्मनेपद होता है क्रम धातु से परे। तो प्र तुल्य अर्थ वाले प्र और उप उपसर्ग से उत्तर क्रम धातु, इसलिए परस्मात् पूर्वाभ्याम भी कर सकते हैं मतलब, इसलिए फिर अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा समर्थात, समर्थात प्र, प्र पूर्वात क्रम धातु पर, समर्थात उपपूर्वात क्रम धातु पर कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवति। ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं कि समान अर्थ वाले उप प्रपूर्वक क्रम धातु से परे आत्मने पद होता है, समान अर्थ वाले उपपूर्वक क्रम धातु से आत्मने पद होता है। और यदि आप इसको इसी रूप में करेंगे प्रोपाभ्याम को समर्थाभ्याम, तो समर्थाभ्याम प्रोपाभ्याम परस्मात क्रम धातु पर, क्रमो धातु पर कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवति। मैं तुल्य अर्थ वाले प्र और उपसर्ग, प्र और उप उपसर्ग से परे क्रम धातु से परे आत्मने पद होता है। उदाहरण है जैसे प्र का, प्रक्रमते भोक्तुम, प्रक्रमते भोक्तुम, और उपक्रमते भोक्तुम, ऐसा। तो यहां पर जो है समान अर्थ प्रथमावृत्ति में जो लिखा है कि प्र उपैत एवं पूर्वात क्रम धातु आत्मने पदम भवति यदि तौ प्र उप उपसर्गो समर्थौ समानार्थौ तुल्यार्थो भवतः। तो यहां पर रूढ़ है, ध्यान रखिएगा, योग रूढ़ है। यहां पर समानार्थ तो लेना है, समानार्थ तुल्य अर्थ, परंतु जो तुल्य अर्थ जो लेना है आदि कर्मणी अर्थ में इन दोनों की तुल्यार्थता लेनी है। माने आदि कर्म आरंभ, आदि कर्म माने शुरू का कर्म, शुरू की क्रिया, तो आदि इसलिए कह रहे हैं कि आदि कर्मणी अर्थे अनयो तुल्यार्थता भवती, बोलते आदि कर्म अर्थ में इनकी तुल्यार्थता है, इन दोनों की समानार्थता है। आदि कर्म अर्थ में इन दोनों की समानार्थता है, है? तो क्या है यहां पर प्र का प्रक्रमते भोक्तुम खाने को प्रारंभ करता है, उपक्रमते भोक्तुम खाने को प्रारंभ करता, तो प्र का जो अर्थ है वही अर्थ उप का भी है। समान माने समान, समा समान अर्थो ययो हो, जिन दोनों का एक ही अर्थ हो, माने प्र का जो अर्थ होगा वही उप का अर्थ होगा, उप का जो अर्थ होगा वही प्र का अर्थ होगा। तो यहां पर जो है रूपाभ्याम समर्थाभ्याम में यहां जो लेना है आदि कर्म क्रिया को आरंभ करने अर्थ में प्र और उपसर्ग दोनों समानार्थक है। वैसे प्र उपसर्ग अर्थ में है, उप समीप अर्थ में है, प्र के बहुत सारे अर्थ हैं, प्रकृष्ट हो गया, प्रकर्ष हो गया, चलना अर्थ हो गया, जैसे तिष्ठति है तो तिष्ठति का अर्थ होता ठहरता है, प्रतिष्ठति माने चलता है, अहम गृहम प्रति प्रतिष्ठामि मैं घर की ओर चलता हूं, तो वहां पर प्र जो है चलना अर्थ को बता रहा है। तो अलग अलग उपकार्थ कहीं पर आदि अर्थ है, कहीं पर उप का, जैसे उपदेशे जननासिका इत, उसमें उपकार्थ आदि है, प्रथमोच्चारण है, प्रथमोच्चारण है, तो उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु उन सभी उपसर्गों के अर्थ में प्र और उपसर्ग, उप का अर्थ भी आदि है और प्र का भी अर्थ आदि है, माने अनेक अर्थों में, जैसे उप का अर्थ आदि है उपदेश में, उप का अर्थ आदि है, उप का अर्थ आदि है, ऐसे ही प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में प्र का अर्थ है आदि है, तो अनेक अर्थों में से समान अर्थ वाला जो प्र और उप, तो समान अर्थ वाले प्र और उपसर्ग, उप उपसर्ग से उत्तर क्रम धातु से प्राप्त पद होता है। तो यहां पर जो है समान अर्थ वाले में प्र और उपकर का आदि कर्म है और नहीं है, समीप इत्यादि नहीं है, प्रकर्ष इत्यादि नहीं है, तो इसलिए करें कि आदि कर्मणी अर्थे अनयोह तुल्यार्थता भवति, इन दोनों की तुल्यार्थता अनेक अर्थों में से आदि कर्म जो अर्थ है, प्रारंभ करना, क्रिया को आरंभ करना जो अर्थ है, प्रारंभ जो अर्थ है, उस अर्थ में ये दोनों समानार्थक है। इसलिए हो गया प्रक्रमते भुक्तुम खाने को प्रारंभ करता है, उपक्रमते भुक्तुम खाने को शुरू करता है, आरंभ करता है, ऐसा हो गया। समझ में आया जी? हाँ जी, ओहो कट क्यों गया जी, कट क्यों गया ए, आप लोग कट गए थे जी, द्रोण जी कौन, स्वाति जी, अब ठीक है, बीच में कट गया था तो मैं वो प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम समझाया, समझ में आया, उन लोगों को जो है इसमें जुड़ना चाहिए था, ये बसदा जी को और द्रोण जी को जुड़ जाना चाहिए था इसमें। बसदा जी आप फोन में जुड़ जाओ, क्योंकि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उनके लिए तो ये है कि वो तो फोन में नहीं जुड़ सकती स्वाति जी, परंतु आप और वो तो जुड़ सकती है। द्रोण जी जुड़ सकते हैं। तो प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम समझ में आया बसदा जी? हाँ, तो आप जो है जुड़ जाया करो, आप और वो द्रोण जी, क्योंकि इसमें पता नहीं कर, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो एकदम तल्लीन हो गया था पढ़ाने में, मैं इस लोग को भी देख ही नहीं पाया आप लोगों को। चलिए जी, तो यहाँ पर प्रोपाभ्याम में समर्थ समान अर्थ हो गया, तुल्य अर्थ में उप और प्र दोनों समान है। बहुत सारे अर्थ है, उनमें से तुल्य एक जो आदि जो अर्थ है, आदि अर्थ में आदि कर्म अर्थ में दोनों तुल्य अर्थ था, इसलिए ऐसा अर्थ कहा। अब आगे अनुपसर्गाद वा, अनुपसर्गाद्वा कहता है, अनुपसर्गाद अकारांत पुल्लिंग अनुपसर्ग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, वह अव्यपद है। अनुपसर्ग में न उपसर्ग अनुपसर्ग तस्मात अनुपसर्गात, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अक्रमो क्रम की अनुमृति आ ही रही है, क्रम जो है क्रम प्रतिसर्गता क्रम से क्रम की अनुमृति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अनुपसर्गात माने उपसर्ग रहितात, ये अर्थ हुआ। अनुपसर्गात क्रम धातु पर आत्मने पदम भवती, उपसर्ग से रहित क्रम धातु से परे आत्मने पद होता है विकल्पेन, वा माने विकल्पेन। तो अनुपसर्गात माने उपसर्ग रहितात क्रम धातु पर आत्मने पदम भवती विकल्पेन, अनुपसर्ग उपसर्ग क्रम धातु से परे विकल्प से आत्मने पद होता है, जैसे क्रमते क्रामति दोनों बनता है। क्रमते तो क्रमोपाद विक्षेप है, सामान्य अर्थ फिर लेंगे। क्रमते क्रामति माने क्रमते माने पाद का विक्षेप करता है, पैर को उठाता है, चलता है, गच्छति, ये अर्थ हो गया कि क्रमति माने क्रमते क्रामति, तो क्रमते हो गया चलता है, गति करता है, पाद का विक्षेप तो हो गया गति करता है, ऐसा अर्थ हुआ। पाद विक्षेप तो ऊपर भी आ गया था, पादस्य क्या कहते हैं कि पादस्य विहरण में है ना जी, पीछे आ गया था, तो चलने अर्थ में हो गया वे पाद विहरणे विक्रमते, तो क्रमते क्रामति दोनों बनता है, परस्मै पद में भी बनेगा और आत्मने पद में भी बनेगा, तो क्रमते हो गया और क्रामति हो गया। तो क्रमते में तो कोई विशेष है ही नहीं, क्रम शब्द हो गया, और क्रामति में जो है क्रम शब्दिप है, ये हो गया। और इस स्थिति में क्रम परस्मै पदेशु, क्रामति जो है, क्रामति जो बना इसमें क्रम परस्मै पदेशु, 7376 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 76 नंबर सूत्र है, 7376 7376 निकाल लो, निकाल लिया। क्रम परस्मै पदेशु, क्रम परस्मै पदेशु निकाल लिया जी, निकाल लिए बसदा जी, आप लोग निकाल लिए द्रोण जी। क्रम जी, क्रम हो गया मकारांत पुलिंग क्रम शब्द सत्वी वचन है, परस्मै पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद सत्वी वचन है। ऊपर से ठिबु क्लबु तमाम क्षिति जो 7375 से क्षिति की अनुमृति आ रही है, और दीर्घ जो है समामष्टा नाम दीर्घ शनि जो 7374 है 74 उसे दीर्घ की अनुमृति आ रही है, प्रगत का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया? क्षिति प्रत्यय परतः, ऐसा अर्थ हो गया क्षिति प्रत्यय परतः परस्मै पदेशु, या परस्मै पद परे क्षिति प्रत्यय परतः, मतलब परस्मै पद परक क्षिति प्रत्यय परे, क्षिति प्रत्यय परे हो माने ऐसा सिद्ध जो जिसके परे सब परस्मै पद हो, तो परस्मै पद परे है जिसके, जिस सिद्ध के, ऐसे सिद्ध के परे, इसलिए अर्थ हो जाएगा परस्मै पद परेशु क्षिति परतः, या परस्मै पद परे क्षिति परतः, परस्मै पद परे क्षिति परतः क्रमो अंगस्य अच्छा है थाने दीर्घ भवती, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ का है इसलिए अचह की उपस्थिति हो जाएगी। जहां पर ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अचह इति उपस्थितम पद अचह पदम इति दृष्ट उपस्थितम द्रष्टव्यम। यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा कहा कि ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा का विधान किया जाए वहां पर अचह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ का इसलिए अचह उपस्थित हो गया। इसलिए अर्थ हो गया कि परस्मै पद परे सिचि परतः या परस्मै पद परेषु परस्मै पदेषु सिति प्रत्यय परतः क्रमो अंगस्य अचह स्थाने दीर्घो भवति, तो क्रमो अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है। तो ककार रेफोत्रवती आकार को दीर्घ इसलिए क्रा हो गया, क्रामति ऐसा बन गया। समझ में आया जी? क्रामति समझ गए बालबोध जी, श्रवण जी? हाँ जी, हाँ आगे है। अपहन वेज्य तो अकारांत पुमलिंग अपहनावा मन अपहनावा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ज्यह ज्या आकारांत पुमलिंग ज्या शब्द पंचमी एक वचन है। तो अपहन लूंग अपनयने लूंग धातु इसमें अपनयन अर्थ में है मन अपलाप अर्थ में है अपलाप मिथ्या भाषण अपन मन अपलाप तो मिथ्या भाषणम तो अपलाप मिथ्या भाषण तो अपहन्नवे अर्थात अपलापे अर्थे मिथ्या भाषणे अर्थे ज्या धातु पर आत्मने पदम भवती मैंने बोल रहे हैं कि अपहन्नव अर्थात अपलाप अर्थ में वर्तमान जो धातु है ज्या धातु उससे परे आत्मने पद होता है। तो अपलाप अर्थ में अर्थात मिथ्या भाषण अर्थ में ज्ञान धातु से परे जो है आत्मनेपद होता है कर्तार्थ में। उदाहरण है शतम अपजानीते सहस्त्रम अपजानीते। तो क्या हो गया शतम अपजानीते का मतलब क्या हुआ जी? अथवा कि शतम अपलपति सहस्त्रम अपलपति माने 100 रुपया के लिए झूठ बोलता है, 1000 रुपया के लिए झूठ बोलता है, ऐसा तो अपलाप अर्थ हो गया मिथ्या भाषण। तो 100 रुपया के लिए झूठ बोलता है शतम अप जानीते और सहस्त्रम अप जानीते, तो ये हुआ। तो यहां पर अप जानीते की सिद्धि कैसे हुई? अप उपसर्ग है ज्ञान धातु है आपने पद लिया तो और क्रियादिगण की धातु है ये जो है क्रियादिगण की है ज्ञा अवबोध ने तो हो जाएगा क्रियादिभ्य स्ना क्रियादिगण में पढ़ी जो धातु से प्रश्ना प्रत्यय हो इसलिए अप ज्ञा स्ना अत अब स्ना का अनुबंध लोप तो ना हो जाएगा तो अप जा ज्ञा न स्थिति में स्ना को मान करके ज्ञा की अंग संज्ञा है और त को मान करके ज्यासना की अंग संज्ञा है पूरे समूह की अंग संज्ञा है तो ज्या जनोर ज्या तो स्ना को मान करके चित के प्रत्ये ज्या को और जन को जा आदेश होता है। तो निकाल लीजिए 7379 सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 79 नंबर सूत्र है 79 ज्या जनोर जा निकाल लीजिए ज्या जनोर जा 7379 है 79 ज्या जनो हो नकारांत पुमलिंग ज्या जन शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और जा जो है लोपांत निर्देश है। यहां पर समास है ज्या जनोर जा में कि ज्या सोम पा है ना सोम पा सोम पे सोम पा तो ज्या च जन ची ज्या जनो तयो ज्या जनो हो इतने तरह योग द्वंद हो गया जी। और इसमें वही छिबू कबु कमु तमाम स्थिति जो 7-3-75 से स्थिति की अनुमति आ रही है और अंगस का अधिकार तो होते आ रहा तो अधिकार चल रहा तो स्थिति प्रत्यय पर ज्या जनी प्रादुर्भावे ज्या अवबोध ने जनी प्रादुर्भावे इत्यतयो हो दैवादिक मन दिवादी गण का ग्रहण लेना है ध्यान रखिएगा दैवादिक गण का है दिवादी गण का है दूसरे गण का नहीं तो जनी प्रादुर्भावे जो है दिवादी गण बना लेना है तो ज्या जनी इत्यतयो अंगयो स्थाने जा आदेशो भवती स्थिति प्रत्यय परतः मने शित प्रत्यय के परते ज्या और जन अंग को जा आदेश होता है तो यहां पर जो है स्ना जो है शित प्रत्यय परे है तो इसके परते ज्या धातु को जो है जा हो गया तो जा हो गया तो अप जा ना तो का से एक अप जा ना ते हो गया साधात कम से अपित होता है से ई हल्य घो 6-4-113 नंबर सूत्र है कि घू संजक जो भिन्न है यहाँ पर 6-4-113 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 113 नंबर 113 ई हल्य घो ये है ई हल्य घो ई जो है लुप प्रथमांत निर्देश है हली लकारांत पुलिंग हल सप्तमी एक वचन है और अघो उकारांत पुलिंग अघु शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है समास है न घु अघु घु दाधा घो धाप दा और धा धातु जो है तो न घु अघु तस् अघो नेतृत्व तो समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्नाभ्यस्तयो आतः स्नाभ्यस्तयो और आतः पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और सार धातु के की भी अनुवृत्ति आ रही है यहाँ जो अत सार धातु के जो 6-4-110 सूत्र है उससे सार धातु के की अनुवृत्ति आ रही है और कंगति च ये जो है गम हन जन खन घसाम लोपक जो है 6-4-98 सूत्र से कंगति की अनुमृति आ रही है मनुष्य कंगति की अनुमृति आ रही है कंगति की अनुमृति जो है 6-4-126 नंबर सूत्र तक है उसके बीच में 113 नंबर सूत्र है तो स्ना का हो गया और अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है तो स्ना प्रत्यय से स्नाता नाम स्नाता नाम अंगा नाम ऐसा हो गया स्नाता नाम अंगा नाम अभ्यस्ता नाम च और अघो माने घू वर्जिता नाम घू भिन्ना नाम तो घू वर्जिता नाम स्नाता नाम अंगा नाम अभ्यस्ता नाम च आतः स्थाने ई कार आदेशो भवती हलादो कंगति सार्धा के परतः हलादी हलादी हली में है यस्मिन विधि सदा वाले ग्रहण से जो है दादी विधि से हलादो कंगति सार्धा के परतः हलादी किसकी सार्धा के परे रहते स्नांत अंग और अभ्यस्त अंग घूवर्जित जो है अभ्यस्त अंग जो है उसके आकार के स्थान में इकार आदेश होता है। तो देखो यहाँ पर ते जो है नित हलादी नित साधातु परे है इसलिए स्नांत अंग है जाना स्नांत अंग हो गया और घू वर्जित है घू का अर्थ है दाधा गोदा दा और धा धातु डूदाय दाने दान दाने देंग रक्षण दो अवखंड ने और धा में डूधाई धारण पोषण हो धेट पाने ये जो 6 धातु है दाप और दैप को छोड़ करके दाप लवने दैप शोधने जो है उस 2 धातु को छोड़ करके जो 6 धातु है इसकी घू संज्ञा तो इससे भिन्न घू वर्जित तो ये ज्ञा धातु जो है घू वर्जित है ये घू संज्ञक है ही नहीं तो स्नांत अंग जो है स्नांत अंग घू वर्जित घू रहित स्नांत अंग स्नांत जो अंग है उसके आकार जो है उसके स्थान पर इकार होगा तो स्नांत अंगस्य स्नांता नाम अंगा नाम घूवर्जिता नाम आकार से स्थाने तो आकार से यहां पर क्या लेना है जी स्नांत अंग तो आकार जो है अंतस्य लवने आकार से बने अंतस्य आकार से स्थाने घूवर्जिता नाम स्नांता नाम अंगा नाम अंगा नाम अंतस्य आकार से स्थाने आकार कौन सा हो तो अंतिम आकार अंतस्य आकार से स्थाने अलोंत्यस्य अंतस्य आकार से स्थाने ईकार आदेश हो भवति तो ईकार हो गया तो आ को ई हो गया अपजानी ते ऐसा हो गया। समझ में आ गया जी तो अपजानिते मने झूठ बोलता है, सतम अपजानिते 100 रुपया के लिए झूठ बोलता है, सहस्रम अपजानिते 1000 रुपया के लिए झूठ बोलता है। समझ गया जी? हाँ, अपहन विद्य हो गया। अब आगे अकर्म काच्य, ये तीसरा अकर्म काच्य हो गया। तो पहला जो अकर्म काच्य था पहला जो अकर्म काच्य था अकर्म का पूर्वात साधातु प्राप्त पदम भवति, मैंने यावत भूमता उपस्थिति जाए, मैंने भोजन के समय उपस्थित हो जाता है, भोजन के समय आखड़ा होता है, ये था मैंने अकर्म उपूर्वत अकर्मक था धातु। और दूसरा जो अकर्म काच्य था वह वी पूर्वक अकर्मक क्री धातु से परे था, विकुर्वते संधवा उदन से पुनः छात्रा विकुर्वते, मैने यहाँ घोड़े जो है अच्छी अच्छी तरह सिखाए हुए घोड़े जो है चौकड़ी मारते हैं, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर जो अकर्म काच्य है वो है कि अकर्म का ज्ञान धातु पर आत्म पद्मवती, अकर्म का ज्ञान की मृत्यु आ रही है, अकर्म का पंचवित एक वचन है अकर्मक अकारांत पुण्य अकर्मक चौब्य पद है, ज्ञान के मृत्यु आ रही आत्म पदम के मृत्यु, अकर्म का ज्ञान धातु पर आत्म पदम भवती अर्थ हो गया। सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, तो अकर्मक ज्ञान धातु से परे आत्म पद होता है, तो सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, तो घी समझ करके वह प्रवृत्त होता है और मधु समझ करके प्रवृत्त होता है। तो यहां पर सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, तो घी के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है, हो गया घी समझ कर मैंने भोजन के कारण घृत के कारण भोजन में मैंने क्या बोलते हैं मधु के कारण घृत के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है। तो अकर्मक ज्ञाधात पर आपने पद हो गया, तो यहां पर जानीते का सिद्धि हमने कर ही दिया था, अब जानीते में भी वही है, से जा कर दीजिएगा और ना को जो हल्को से ई कर दीजिएगा, जानीते हो गया मधुरो जानीते, तो मधु के कारण सर्पिच के कारण भोजने भोजने प्रवृत्त भवति, भोजन में प्रवृत्त होता है या भोजने प्रवर्तते, माने सर्पिशो उपायेन भोजने प्रवर्तते, ये अर्थ हुआ। सर्पिश उपाय के कारण या मधुनो उपाय न भोजने प्रवर्तते, यह अर्थ हो गया। आगे है संप्रतिभ्याम अनध्याने, रहने दो आप क्योंकि तो जो है समय हो गया, केवल एक मिनट देरी है, कितना पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो जी 9 सूत्र पढ़ाया, चलिए कुछ तो खींचा। हाँ, प्रतिभ्या मन ध्याने कल पढ़ाएंगे, कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है, कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो, मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी।